Adicias munde plavengüts e plavengüdos per las bios filosoficos sus las undos de Radio Occitanio. Huai parlan como promes de zeleatos e de la lur filosofio de l'esse. Lu paire de l'eleatisme, Zenufande Colofun, che viu de 570 a 470 abans del cominciament de l'ero cristiano, es un exiliat iunia, che meno un obido erranto, e a capo per s'establì in Italio, sulla costa tiriano, a Eleo, vilo che nessun originaris Parmenides, 504 450 abans Crist e Zenon 485-420 abans Crist. Aquestes tres filosofes, Zenofan, Parmenides, Zenon, formon lo grup de Zeleatos. Zenofan visquet duscos a gairebé 100 anys e viatget forso. Denuncio per de requisitoris implacables la religiu antropomorfico che represento los dius all'imace des homes. Se los bios abion de dius, ai sestes aurion testos de bios. Ma se critico aqueste antropomorfisme ni noi, Zenofan sacela crei en un diu unic, eterne, che s'identifico an de l'univers. Zenofan es panteisto. Parmenides el, che fuguet discipul de Zenofan, visquet a la fi del secle 600 avant Crist, ed in la primiera metà del secle cinquen. Es al cominciament del secle cinquen che publico un poema metafisic de la natura und atteng un opposition filosofico radicalo. L'estofo de so real es l'esse, immobil, eternal, inengendrat, homogeneu, che sol possedis bertat, mentre che las realitats sensiblos fugidissos destinados al cambiomene a la mort, non sum pas vertadieromen. Sul es l'esse, uggette della pensado vertadiero. E con se pot figura, sulla forma d'un esferro arredundido, pesando in biais egal, a partir del centre, din tutto las direccius. En sumo, Parmenides professo che lo real en pregundu es rigurusomen immobil. Posiciu insusteniplo oggetaran sus adversaris pitagorisias. Mas Zenon, ciutadà de Leo, como Parmenides, saurà metre los riseires de sun custat. Aquel discipul de Parmenides desenvolopo mai d'un argument irrefutables del punt de vista de la logico, lo più celebre es l'Aquiles. Aquiles, despes leugies, rejunierà pas jamai la tortugo se elo partisan d'un avanzo susel. Cal, so primier, qu'Achilles percurro la meità della distanzio che le separo, poi la meità della distanzio che resto, e aital all'infinit. La tortugo guardarà tutt'un la suo avanzo. Din lo funs, Zenon nego, purumen e simplomen, lo movement. Son argument es un joc serius per demostrar, per absurditat, la veritat de la tesi de Parmenides. A tal meteix l'assageto, la fletxo, si volets, l'assageto que volo per l'aire es en repaus. Per anar de A a B, li cal percurre d'en primier la meitat de A B, poi la meitat de la distanzio restanto, etc. Se pot trussejar l'espaci a l'infinit ed ai sesto divisibilitat infinito de l'espaci, Zenon ne tiro la consequenzio che l'un moviment existis pas. Evidentemen, Zenon confunde fait l'un moviment continuus e l'espaci che lo sustén. Mas, d'un punt de vista estrictomen logic, es pas segur qu'ajo estat un jun berraiomen refutat. Lo moviment se probo sunque en marchant. mas deixen aro los eleatos per nos interessar a Empedocles d'Agrigent, nascut cap a 492 abans l'ero cristiano, dins una famiglia aristocratico d'Agrigent in Sicilio. Represento el una figura complesso e ricco. Es all'incop filosofe, mece, ingegnere, amai home politic, camaga o passa scumbizius democraticos. La leggenda preten che foro bandit d'Agrigent, a causa de sas activitats politicos, se jetet bes 432 avant Jesus Christ din la cupo, lu crater, se voulez, del vulcan Etna, e prengue plaço a la vez entre los dios. Empedocles es l'autor de dos libres, lo Tratat de la Natura e las Purificacius. Dos forzos antagonistos, l'amor e l'odi, exercis un l'uratio din l'univers. L'amor o l'amistat acampo las causos, mentre che l'odi o la discordio las debesis o separo. Caduno da che lo sforzo pren alternativamente lo pude, sen che jamai l'altro sio rigorosamente escluso. L'amore e l'odi sun de principi eternes, escriu Empedocles. Fa mestier dire che lo nostro mun es lo mun, un progresso in la discordio e l'asi, un domino in las forzos de separaciu e de destruciu. Non fa pas mestier. Mas Empedocles estabe l'autor de la dottrina des quatre elements: foc, aire, aigo e terro. Son las razits de las causos. Aquesta tesi s'affirmarà discos al segle XVIII après Christ. Enfi, aquel profeto inspirat cresió a la metempsicosi, e chi tomen se remembravo esse estat laurie roso. Deverai, la filosofia d'Empedocles es almens poetico. Como l'escriurà Hegel al segle XIX, din sas leissus su l'istorio della filosofia, Empedocles es mai poeto che bertadieromen filosofe. Aro es oro de parlar de dos altres grans pensaires, Leucippe e Democrit, que funderon un moviment filosòfic decisiu, l'atomisme. Leucippe nasquèt a Milet cap a 500 abans l'ero cristiano e Democrit a Addero en Tracio cap a 460 abans l'ero nostro. Son les fundatus de l'atomisme. De che se tratto? Los atomistos trusejon l'esse de Parmenides en uno infinitat de corpuscules, los atomes, que son fragments insecables, inengendrats, indestructibles. La realitat es unicomen compausado des atomes e del buit. Los atomes tumbon pel buit, se movun a través el, si unissun e si desunissun, cusi bese pas la novetat d'aquello dottrino. Pel primier cop, l'especulatio intellettualo cesso de recurre a de potentos qualitativos como lo fret, lo caut, la culu, e s'attaco unicomen a la figura, all'ordre e alla posizione des atomes. Lo grande scriba del secolo XX, Paul Nizan, saludet aquesto invenzio genialo. a questo primiero dottrino materialisto, und interven un pas che deba luz più o men racionalos d'explicación, e pas d'elements como laigo de tales u de qualitats como lucaut u lufret d'anazimandre. Escuten Paul Nizan, dins un libre Los materialistos de l'antiquitat, editat en 1965 a las edicions Maspero. Y aquí un esforç remarcable per balia una representació purament geomètrica de la realitat. Aquest esforç va pro lluny perquè los atomes de Demòcrit non són pas pesants. Havent una concepció del món que tot hi arriba en virtut de la causalitat mecànica, dunt azart e finalitat son proscrits a part egalo. Leucippe, din l'unic fragment conservat con ajo del, escriu: «Nullo causo se produz pas vertadierumen, mas tutto se produzun a partir d'uno razu e gracios a uno necessitat». Saludent dunc aquel novetat considerablo e aquel ensegnament autenticomen racional. Ambelus filosofes atomistos, cap de Diu intervent pas d'arro en là din la formació de l'univers. L'ammo, el ottave, es formado d'atomes. La pensado es una realitat materialo. Leucippe e Demòcrit opererun una revolució din la reflexió. Pauserun los fundaments d'un materialisme radical. Son los creatus del materialisme antic, e es sus aquello baso que Picur al secle catrens abans l'ero comuno bastirà la sio fisico, sa teoria della coneissenza tabe, e evidentemente la sio etico. Aital al secle cinquen abans Crist Leucippe e Demòcrit elaboron uno filosofio materialisto che quitarà pas de fecunda la pensado per l'intermediari de Picur e Lucrezio fins al moderne materialisme marxià, de Marx, si volets. D'allurs, és a la diferència de la filosofia de la natura en so d'Epicur e Demòcrit que, en 1841, après Crist, que Marx consacrarà sa tesi de doctorat. La concepció mecanista e atomista de l'univers era promeso a un lungo fortuno scientifico e filosofico. Brave munde, lo moment es vengut, ailas, de nos separar. Lo cau que ven vos parlarai d'un altre gran presocratic, Anaxagoros. En esperant de nos retrobar, escutent encara un cop la vos e la musico embelinairos de Angelico Iunatos, Grigora iora per a se, l'uro es passado a metà de preiso. Adiciats e aleu. Mono nuevo, quito nuevo, mono. Guillermi. Oh.